सबका गुरु होता है ये त्योहार गुरु पूर्णिमा। तो आज के दिन जो लोग आ जाते हैं गुरु महाराज का पूजन करते हैं सेवा करते हैं तो उनकी साल भर बैटरी चार्ज हो जाती है, इसलिए साल में एक बार तो आना ही चाहिए। वैसे आते जाते रहा इस दिन जरूर आना चाहिए, सेवा करें अधिक से अधिक और नाम जपे उनके स्वरूप का ध्यान करें। तो बैटरी चार्ज माने भगवान की जागृति, आत्मा की जागृति, अनुभव की जागृति हो जाती है। सपने में दिखाई देना, अंग फड़कन हुआ या प्रत्यक्ष सुसुप्ति अवस्था में ऐसे, तो इससे फिर क्या होता है कि विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ गई तो श्रद्धा स्वाभाविक है और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा विश्वास बनाए से नहीं होता, हो जाता है अपने आप। तो दुनिया में बहुत से देवता हैं और सब लोगों की श्रद्धा होती है कहीं ना कहीं किसी देवता में। 33 करोड़ देवता हैं माने, और किंतु केवल 2 के उपासक होते हैं सब। 2 इन्हें देवियां प्रत्यक्ष रूप में, एक तो लक्ष्मी और एक सरस्वती, जिसके लक्ष्मी की दया हो गई उसका जीवन सुखमय बीतता है। नौकर चाकर साधन सवारी ये सब हो जाता है, सब लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। और एक होती सरस्वती, जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा हो गई, सरस्वती आ गई, उसका भी सम्मान रहता है समाज में और प्रतिष्ठा रहती है, पूजा जाता है। तो ये 2 हैं। तो पुनि बंधु शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कात सुनत एक हर अभिवेका। सरस्वती और गंगा जी, गंगा जी शरीर का मल धोती हैं, सरस्वती अंतःकरण को धोती निर्मल बनाती हैं। अभिवेक दूर करना, ज्ञान करना, ये सरस्वती का काम है। और जिसके पास न सरस्वती है और न लक्ष्मी है तो ये साम न विद्या, तपो न दानम, धन होगा तभी तो दान करेगा। ऐसा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि वो मनुष्य रूप में पशु जैसे धरती का भार रहता है। तो लक्ष्मी तो मिलती है परिश्रम से, सरस्वती मिलती है तपस्या से। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारत आवत धाई। भक्ति है तपस्या है, यानी जहाँ जहाँ मन जाए विषयों से हटा करके भगवान के चरणों में लगाना है सूरत को, यही भक्ति है तपस्या है। तो सरस्वती अपने आप आ जाती है कंठ में। यही कारण है जितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं पढ़े लिखे नहीं थे, भौतिक शिक्षा से शून्य थे, किंतु वो सर्वोपरि विद्वान थे। सरस्वती आ गई उनमें, भक्ति कर रहे थे। और लक्ष्मी है भाई, परिश्रम करना पड़ेगा। आदमी जो ज्यादा बोलता है दूसरे को बताता रहता है वैसे करने लगे, प्रयास धन कमाने के लिए मेहनत करता रहे अपने आप लक्ष्मी आ जाएगी। तपस्या सरस्वती। तो अब यह देखना है कि ये 2 देवियों में कौन बड़ी है, कौन श्रेष्ठ है। तो एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती में दोनों में झगड़ा हो गया कि हमको ज़्यादा लोग मानते हो, कहे हमको ज़्यादा लोग मानते हैं, कहे चलो चलो निर्णय हो जाए कौन बड़ा है। दोनों देवियाँ जा रही थी तो कोई किसान एक फल चढ़ा रहा था, लक्ष्मी कहे देखो हम इसको तुरंत एक करोड़पति बनाती हैं। सरस्वती कहे अच्छा बनाओ फिर। तो सरस्वती उसके अंतःकरण से एकदम निकल गई और लक्ष्मी जी हीरा मोती की वर्षा कर दिए सोना चांदी की। शाम के सुबह वो किसान देखा कहाँ इतना ओरे पड़ गए, पाथर पड़ गया कि अभी तक ये नहीं पिघला, पूरा खेत ही नष्ट हो गया। क्योंकि जिसके द्वारा पहचानता है सोना चांदी हीरा मोती वो थी नहीं सरस्वती। अब वो बिन बिन करके खेत से मेड़ बांधने लगा हीरा मोती जामरात नीलम जितने भी सोना चांदी का। तो वहीं से एक निकला राजकुमार। राजकुमार सोचा कि यार ये तो बहुत धनी आदमी है, इसके खेत में हीरा मोती की खान निकली है, जल्दी जल्दी घोड़े से उतर करके और चादर में गठियाने लगा वो हीरा मोती। तब उसने देखा कि यार तुम बहुत भले आदमी हो, हमारी मदद करोगे लगता है, पहले हमारे खेते वाला हटवा लेते बाद में सब ले जा। तो वो सोचा कि इसका खेत का हम पट्टा करा ले, क्योंकि वो राजकुमार था, अपने नाम लिखा ले, फिर हमारे बराबर दुनिया में कोई ना रहेगा धनी। तो उससे पूछा तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं, कहा अभी नहीं हुआ, कहा अच्छा ठीक है, कहा चलो हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे। तो कुछ हीरा मोती का लालच दिया अपने ससुर को कि बहुत बेशकीमती खेत में हमारा भाई है चचेरा, उसके हीरा मोती निकली आई है, तो जो छोटी है हमारी साली उसके साथ ब्याह कर दी। तो राजा के मने भा गया, ब्याह तय हो गया। जब बारात गई तो कभी राजमहल देखा नहीं था, वो सरस्वती कंठ में थी नहीं, हक्का बक्का हो जाया करे, पागल जैसे हो गया राजमहल देख करके, वहाँ का तड़क भड़क लोगों को देख कर। राजा ने कहा लगता है ये राजकुमार नहीं है, पता लगाओ ये कौन है, यदि राजकुमार नहीं है तो हमारे दामाद को इसको दोनों को फांसी दे दो, क्योंकि हमारे दामाद ने बहुत बड़ी मजाक किया हमारे साथ। अब बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ पता लगाने लगे कि यह कौन है। तो जहाँ सोना चांदी था खजाने में ले गए वहाँ कुछ नहीं बोला, जहाँ हाथी बने थे वहाँ कुछ नहीं बोला, घोड़सार में कुछ नहीं बोला, जहाँ गाय भैंस बैल थे वहाँ बड़ा खुश हो गया, कहा ये भैंस अच्छा दूध देती होगी, ये गाय 5 लीटर दूध देती होगी 10 लीटर टाइम है, ये बैल बड़ा अच्छा है, नहीं इसे मत छूना लात मार देगा। तो बताए फिर मंत्रियों ने वो सब विशेषज्ञों ने राजा से कि लगता है ये आदव है। राजा कहा अच्छा फांसी दे दो इसको। जब फांसी होने लगी तो सरस्वती बोली लक्ष्मी से कि करोड़पति बनाया, फांसी हो रही है। तो सरस्वती वो लक्ष्मी बोली कहें तुम बचा सकती हो, कहें बिल्कुल कहें बचा लो, जब हम नहीं करोड़पति बनाती तो फांसी क्यों दें। तो पूरे वेग से प्रविष्ट हुई सरस्वती उसके हृदय में, तब वो हंसा बड़ा तेजी से, सब सन रह गए कि मौत के समय हंसा क्यों। राजा पूछे क्यों हंसे, कहे हम यह हंसे कि हमारे माल से तुम मालोमाल हो गए, तुम्हारा दामाद मालोमाल हो गया, अब बिना सोचे समझे हमारी गलती क्या है, हमको फांसी दे रहे हैं। राजा छोड़ दिए फिर उसको जब सही बात समझ गए। तो यही बात है कि लक्ष्मी फांसी दे देती है, सरस्वती फांसी से छुड़ाती है। लक्ष्मी यमराज की फांसी देगी, सरस्वती यमराज के फांसी से छुड़ाती है। लक्ष्मी के बस में सरस्वती नहीं है, सरस्वती के अधीनस्थ लक्ष्मी है। यदि सरस्वती है तो लक्ष्मी का सदुपयोग करेगा, सरस्वती का अभाव है, धन बहुत है तो उसका दुरुपयोग करेगा, उल्टा फांसी लगा देगी। बहुत से धनी लोग क्यों नहीं निकलते बाहर, अकेले में मौत का भय बना रहता है, इसलिए सरस्वती सबसे बड़ी देवी है। अब सरस्वती है क्या कि सह माने वो परमात्मा के रस में बरतने वाली जानकारी, उसी को कहा गया है विशोका व ज्योतिषमती, यानी शोक से पार करने वाली ज्योतिर्मय परमात्मा में लग जाना लगन का। एक प्रवृत्ति है भजन की सरस्वती कि इसी को कबीर कहे इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया, उसी को सरस्वती कहा जाता है कि बाह्य संकल्प बाहर रुक गए, भीतर वाले भीतर, मन एक आयाम में रुक गया और मन सुप्त हो गया, उसी को सरस्वती कहा गया है, उसी को सुषुप्ना कहा गया है। तो जब जिसके पास है सरस्वती वह एक स्थिति है तत्प्रज्ञारितम भरा, यानी वो बुद्धि में भगवान का ध्यान आ गया। तो जब ध्यान आ जाता है तो करेण बीड़ाम परिवादे अंतिम यथा जपंतिम मपरेण मालम मराली पृष्ठाम सनि सन्नि विष्टाम सरस्वती ताम सिरसा नमामि। माला माने होता है जुगुत वेदि पुनि पोइ है रामचरित वरताग पहिरे सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। भगवान के चरित्रों का माला वो बना लेता है, निर्मल हो जाता है मन, भीतर बाहर वही हंस है, अपौरे से अबाणी अनुभव की जागृति वही वेद है किताब है, रिनिक धिनिक ध्वनि अपने से उठ है यही पिंगड़ा है। तो सरस्वती एक प्रवृत्ति है साधना की। अब जैसे मंथर आके सरस्वती बैठ गई कंठ में, और जिसके कंठ में बैठ जाती है सरस्वती तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और उसने बहुत मार खाया मंथरा, फिर इसके बाद उसका नाम ही नहीं आया रामायण में मंथरा का। तो ये रामायण है भीतर वाली बात, ज्ञान की सात भूमिकाएं होती हैं, और इसी को कहा यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुबर भगत केर पंथाना। पहला है शुभ इच्छा, कि शुभ के प्रति इच्छा का जागृत होना साधन है रामायण, कोई किताब नहीं है, राम के वही चरित्र जो सबके मन में प्रवाहित हैं, भजन करने लगे तब वो जागृत हो जाती है रामायण। भगवान के प्रति इच्छा जागृत होना पहली सीढ़ी में पहुँच गया। सुविचारणा विचार करेगा साधक कैसे साधन भजन करना है कैसे चलना है, तब तनु मानसा मन ही तन बन गया, मन से पूजा पाठ होने लगा, मनन की प्रवृत्ति जागृत हुई। सत्वापति यानी भगवान में मन समत्व तो होने लगा, असंग शक्ति सबसे असंगता आ गई, ये पांचवी छठवी पदार्थ भावना छठवी ये तुरेगा वही उत्तर कांड है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार दस इंद्री इनमें जो कचड़ा भरा हुआ है ये 14 अध्यात्म है, कि जब तक मन बाहर मुख है इंद्रिया बाहर मुख है तब तक उसी को कहा जाता है अधिभूत, और इनमें दैवी संपत्ति का संचार हो गया वही हो जाता है अधिदैव। अब भगवान में ध्यान लग गया, सब में भगवान ही प्रवाहित हो गए, शुभ अशुभ शांत हो गए, यही 14 अध्यात्म हो जाते हैं जो आत्मा का अधिपत्य दिलाने वाले हैं। तो जब पहली भूमिका साधक पार कर लेता है, चित्त शांत हो गया, ध्यान लगने लगा, लेकिन मन में कुसंस्कार भरे पड़े हैं, इनको साफ करना है, तो बुद्धिया है ये बुद्धिया कुमत आ जाती है, यही है मंथरा, कि भजन न किए पड़े। अब सब लोग आ जाते हैं और सब बढ़िया से भजन भाव होने लगा और आराम करेंगे, मान सम्मान बढ़े लगा थे, बस यही कुमति का आ जाना है, क्योंकि अभी 6 और पार करना है सीढ़ी, अंत तक साधु को दिखावापन नहीं करना है, केवल पागल जैसे रहना है, कि अनुभव की जागृति हो गई पा करके गल जाना है उसी में। तो यहाँ पर जब बुद्धि डगमगाती तब सरस्वती भगवान कर्ण कहते अर्जुन तुम कर्म न करोगे तब भी तुम्हें बरबस पूर्व जन्म के क्रिया संयोग से तुम भजन में लग जाओगे, भगवान ही लगा देते हैं भजन में, बस यही सरस्वती की कृपा है। अब जैसे कुंभकर्ण रहा तो सोवत रहा, सरस्वती ने वरदान मांग लिया, सारद प्रेरी तासुमति फेरी मांगी सिमास नींद खटकेरी कि छह महीना हम सोए एक दिन जग गए। देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित कर दिया कुंभकर्ण के हृदय में। तो ये छह मास का अर्थ होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह विकार हैं, ये अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं और ये क्रोध ही कुंभकर्ण है। और कोई भी साधक का क्रोध हमेशा बना रहेगा तो करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी भजन कहाँ कर पाएगा। तो ये सरस्वती की ही महिमा होती वो प्रवृत्ति ही उसे सोआ देती है और एक खटे विकार खडेश्वर में परिणित हो जाना यानी विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा बस उसी में सोया है मरा नहीं। जब तक मोह रूपी रावण है तब तक सब आंशिक रूप से रहेंगे किंतु वो छीण हो गए कूटस्थ हो गए प्रभावित नहीं कर पाते। जब मोह के प्रेरणा से ही जगता है भी मर भी जाता है। हनुमान जी जब लंका में पहुँचे रहे तो उसे अक्षय कुमार को मारे और जब अक्षय कुमार मारा गया तो मेघनाथ को भेजे रावण और मेघनाथ ने एक ऐसी नाग फांस लगाया ब्रह्म फांस। हनुमान जी सोचे इसमें न फंसेंगे तो ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी और हनुमान जी फंस गए जानबूझ करके। रावण के सभा में ले गया मेघनाथ फिर बहुत पीटे राक्षस हनुमान जी का। फिर विभीषण ने कहा कि इसे मत मारिए नीत विरोध न मारिए दूता कहें क्या करें कहे कब के ममता पूंछ पर सबई कहूँ समझाए तेल बोरी पट बांध पुन पावक देव लगा कि पूंछ जला दो कब के ममता पूंछ पर होती है अंग भंग करके भेज दें। रावण ने कहा कि बहुत बढ़िया बात कहे अब इसका पूंछ ही जलाया गया तो सुनत वचन कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद मय जाना। हनुमान जी सोचे कि अब सरस्वती सहायता कर रही है जबकि पूंछ जला रहे हैं और इतना उन्होंने पूंछ में कपड़ा लगा दिए कि रहा न नगर बसन गिर तेला बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला घिव तेल डालना चर्बी जितना रहा लंका में असंख्य निशाचर असंख्य कपड़ा रजाई सब लग गया हनुमान जी के पूंछ में। तेल लगा दिए और आग लगाए तुरंत जला दिए जारा निमिष नगर एक माही एक सेकेंड में लंका जल गया जबकि सोना जो है नहीं जलता जल्दी। तो जाकर वो दूत हैं अनल जही सिरिजा जरा सोते न कारण गिरजा झोपड़ी विभीषण के नहीं जली सबका महल जल गया। जैसे कि प्रहलाद बच गए होलिका जल गई जो जलाने वाली थी वो जल गई वो नहीं जले जिसे जलाए कौरवों ने पांडव को बच गए दूसरा जल गया जिसे नहीं जलाए। तो ऐसे भगवान की कृपा से तो ये रावण का फायर ब्रिगेड सब फेल हो गया तुरंत लंका जल गया। तो ये बाहर वाली बात नहीं है बैराग ही हनुमान है जो हम मान लिए हैं दुनिया में हमारा लड़का बच्चा घर द्वार पद प्रतिष्ठा जबकि है कुछ और नहीं है सब नश्वर है शरीर छूट गया सब यहीं का यहीं पड़ा रहता है पांव पलक की सुध नहीं करे काल का साज काले अचानक आ पड़ा ज्यों तीतर को बाज। तो यह है जो हम मान लिए इसका हनन कर देना यही हनुमान है अर्थात वैराग रूपी हनुमान। तो वैराग के द्वारा ही इच्छाएं शांत होती हैं इच्छाएं जो अनंत है यही है अक्षय कुमार। जब हम इच्छाएं न करेंगे तो अब इच्छाएं यही है शनिचर लंका में रहा रावण उल्टा कर दिए रहा शनिचर को भस्म किए रहा। तो सोना का शत्रु होता है शनिचर हनुमान जी उसे सीधा कर दिए बताते हैं तो सोना सब जल गया। तो जब इच्छाएं हैं तो शनिचर बना ही रहता है एक इच्छा पूरी हुई तो दक्ष इच्छाओं का वो जन्म दे देती है। कौनो घास छोलत रहा किसान एक वहाँ एक पंडित पहुँच गए थे, रही खा के आए थे, उससे बातचीत करे लगे तो उसने कहा हमारी परसों भैंस मर गए पंडित जी, एक बैल का पैर टूट गया, घर वाली बीमारें रहती है, बस यही सुनना था। पंडित जी कहा अरे आए तो तुला राशि में शनिचर हो, साढ़े सातिक शनिचर है। कहे तो कहा करे पंडित जी कैसे शनिचर पिंड छोड़े। कहे तुम दान कर दे काली वस्तु, उससे शनि शांत होता है। कहे कहा करे दान, कहे हाथी दान करो। अरे कहे हाथी महाराज तो हमारे बापों नहीं देखे, हाथी हम कैसे दान करें। कहा जब भैंसिए दान कर दे जो एक बची है। कहे वो लड़का ना दे है भैंस। कहे अच्छा गाय दान कर दो श्यामा। कहे वो भी ना पार लगे तो पंडित बहुत लागी थे। कहे अच्छा एक बकरी दान कर दे। कहे बकरी न पार लगे पंडित तब क्या करे हम। कहे अच्छा सवा शेर उर्द दान कर दे काला, शनिचर के दिन शनि शांत हो जाएगा। कहे वो भी नहीं हुआ इस साल खेत में। तो कहे अच्छा सवा मीटर कपड़े दान कर दे रेशमी काला। कहे महाराज वो भी ना पार लगे तो पंडित बिगड़ गएगा, जब सर्वत हो कुछ आइए नहीं तो तुम्हारा शनिचर क्या करेगा। शनिचर तो धन की हानि करता है, जब कुछ आइए नहीं कहा कर शनिचर। तब उसने कहा पंडित देख आप शनिचर चढ़ाए आप पे उतारे हम तो घात छोलते। बस तो जब इच्छाएं कुछ नहीं है तो शनिचर क्या करेगा। तो ये वैराग्य के द्वारा इच्छाएं शांत होती हैं। जाहु जासो कछु न चाहिए, भोग लोग परलोक का त्यागे सब ही राग, रहे न इनकी कामना ताई का वैराग। जब साधक इच्छाओं पर विजय पा लेता है तो उसे अहम आ जाता है कुछ, तो दूसरे साइड से माया पटक देती है, मिथ्या माया, उसमें ब्रह्म का प्रतीक करने लगता है प्रतीति, और कैसे कैसे फिर से फंस जाता है साधक मोह के दायरे में। तो वहाँ पर विषय वासना तृष्णा अब प्रेम ही पूछ है। जो भगवान में प्रेम का प्रवाह था वहाँ विषय वासना तृष्णा ये आ गया, तो वहाँ पर क्या करना है कि इधर से उधर पूर्ण त्याग। इधर विषय वासना तृष्णा बुझे न काम अगिन तुलसी को विषय भोग बहु घीते, तो इसको पलट देना है। अभ्यास वैराग के द्वारा मन को सिमेट करके भगवान के चरणों में लगाना है, और जब वो प्रवृत्ति जागृत हो गई सरस्वती तो इधर से पूर्ण त्याग पूर्ण कर्तव्य पूर्ण वैराग पूर्ण अनुराग के साथ जब साधक लगा तो इष्ट के चिंतन के सहित मन की उन्मनी अवस्था 49वां है, मन एकदम उन्मत्त हो गया। वो विषयाग्नि लगाते थे तो योगाग्नि में बदल गई, इधर के संकल्प उधर, तो उलट गए पलट लंका कपी जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मजारी। सिंधु माने सत्य ही सिंधु है, भगवान का ध्यान लग गया भगवान में। अजय जो जितना थका मांदा रहता है मन चंचल है, और जब वो सरस्वती वाली प्रवृत्ति आ गई मन शांत हो गया तो सारी थकावट दूर हो जाती है, एकदम हल्कापन, न कमर में दर्द न पीठ में दर्द, यह हो और बैठा रहा है। कोई खट खुट किया तो यह होता है ये आवाज़ क्यों नहीं बंद करता, वो अच्छा ही नहीं लगता। तो यही है कि पूछ बुझाई खोई श्रम, सारा थकावट भगवान में जब ध्यान लग गया और प्यास जो लगी थी ध्यान की भगवान की भक्ति थी बुझ गई शांत हो गया। तो इसलिए सरस्वती एक ऐसा सतगुण है, इसीलिए मन को अभ्यास वैराग के द्वारा मन बस में होता है, अभ्यास करते करते जब वो जागृत हो जाती है तो श्रवण और अनुमान की अपेक्षा ये बुद्धि कुछ और है, अलौकिक है। कि थोड़ी देर में मन शांत हो गया, भगवान में लग गया, मन शुद्ध बुद्ध भूल गया, अब कुछ न कुछ दृश्य आने लगे भगवान के, बस इस अवस्था का नाम सरस्वती है। न कि हम बाहर से जो ढूंढ लेते हैं बना लेते हैं उससे कुछ नहीं होता जाता। इसे वैराग के साथ अभ्यास वैराग के साथ भगवान का भजन करना है तो विधि माने होता है भवन भगत हेतु विधि भवन बिहाई और सुमिरत शारद आवत धाई। विधि माने होता है विधि विधान से विधि के साथ भजन में लगना है, मन को सर्वते भावेन सिमेट करके, तो सरस्वती विधि में ही है। विधि है नाम रूप लीला और धाम, कि नाम में मन को लगा दिया, ध्यान में लगा दिया, लीलाओं में, अब विधि विधान से लगे तो वो प्रवृत्ति आ गई, जागृत हो गई, तो वह कुछ हो ना जानता हो तब भी वो सब कुछ जानने लगता है। बिन देखे कर करे बखाना, बैठे पंडित पढ़े पुराना, असूखे तरवर उठे हिलोरा, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाए। सूरदास बहुत गंवार थे, कुछ नहीं जानते थे, ऐसा उन्हें घर से धक्का लग गया था कि वो चल दिए वृंदावन, रास्ते में आँख भी फोड़ लिए थे, फिर कुएं में गिर गए, 8 दिन तक पड़े रहे। तो मन को समझाए मन राम, तुमने बहुत पाप किया है, अब ये बीहड़ का कुआं जंगल का कोई देखा भी नहीं कि निकाल दे, ये तो भगवान जानते हैं, तो हम जानते हैं और कोई नहीं। जब तक ठठरी में हो तब तक खूब भजन करो, नहीं अब मरना तो है ही है। और जब कुएं में गिर गए, कुछ आशा नहीं थी जीने की, तब फिर मन भगवान के भजने में लगेगा। 8 दिन भजन किए और 9वें दिन अब पूरे वेग से सरस्वती उनके हृदय में प्रविष्ट हुई, वो प्रवृत्ति जागृत हो गई, तब उनके स्वर लहरी उठने लगी, बहुत बड़े संगीतक हो गए और कहे प्रभु मेरो अगुण चितना धारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरे, जब दोनों मिली एक बरन भय सुरसर नाम परे, कि एक नाला है गंगा नदी में गया, नदी गंगा में, और गंगा गंगे हो गया, उनका नाम निशान मिट गया, सारी गंदगी समाप्त, पावन पवित्र हो गया, कि भगवान आपके लिए पापी पुण्यात्मा दोनों बराबर हैं, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़े हो, यह दुविधा पारस नहीं मानत कंचन खरत करो, कि लोहा से कसाई यानी पशु काटता है, एक लोहा त्रिशूल जिसकी पूजा होती है मंदिर में, दोनों में पारस टच हो गया सोना बना देगा, वो नहीं सोते है, पापी है पुण्यात्मा है, एक जीव है एक ब्रह्म है, तो इसलिए आप तो बराबर हैं, सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर पर उपार करो, नहीं प्रण जाटरो, समदर्शी वाला प्रण झूठा हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान हाथ पकड़ के निकालने लगे, तो समझ गए सूरदास कितना लंबा भगवान का हाथ हो सकता है ऊपर से नीचे तक, तो सूरदास भी एक हाथ उनका पकड़े थे, कर भगवान उठा के टांग के ऊपर रख दिए, तो दोनों हाथ से पकड़ लिए सूरदास कर्ण भगवान का हाथ, कर्ण भगवान छुड़ा करके जाने लगे, सूरदास कहे हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान कहे मोही, हृदय से जब छूटी हो सबल बखान तो, कि अब हृदय से न छूट पाओगे, और सूरदास सूरदास हो गए, सरोपरि कभी पढ़े लिखे कुछ नहीं। तो यही बात है कि एकांत देश में बैठ करके नाम रूप लीलाओं का चिंतन करना, भजन करना, और वो सरस्वती आ जाएगी तो सब कुछ आ गया, और सब कुछ उसके बस में है, लक्ष्मी उसकी पूजा करेगी, और यहाँ तक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, सबसे पहले सद्गुरु मिले, और सद्गुरु जो बता दिए वही नाम जपना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है, और धीरे धीरे सब कुछ अपने आप आ जाता है, जिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, और धर्मशील पही जाई सुभाए, आंशिक रूप से सरस्वती सब में रहती है। और तो सत्संग से मति हो कीर्ति हो विभूति, जो जही जहाँ जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेद नानुपाऊ, जो पाया है पाएगा सत्संग से मति कीर्ति विभूति, सरस्वती सत्संग से भी आती है, उसकी बुद्धि और ही होती है जो सत्संग जाता है, हाँ संत महात्माओं की सेवा करता है भजन करता है। एक रहे सत्संगी, और किसान थे, हल जोत करके आ रहे थे, एक मौलवी नमाज पढ़ रहे थे। अब पढ़े के बाद कहे कि या खुदा, तेरी खुदाई का हाल तुम ही जानते हो। वो किसान कहे मौलवी साहब का कहत रहे, हर बंद रख दिया कंधे से, कहे का जपते हैं। कहे तुम क्या जानो मूर्ख आदमी हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं या खुदा तेरी खुदाई का हाल तुम ही जानते हो। वो किसान कहे हम भी जानते हैं, तुम्हारी वह नहीं जानते ना खुदा जाने, हम भी जानते हैं खुदा खुदाई। कहे तुम बता दोगे खुदा खुदाई। कहे बिल्कुल बता दें। कहे बता दोगे तो हम 500 रुपया तुम्हें इनाम के देंगे, ना बता पाओगे तो 500 तुमसे लेंगे। कहे अच्छा ठीक है, शर्त तय हो गई। तो कहे चलो बादशाह सलामत के पास। बादशाह से मौलवी कहा, कहे अच्छा उसे बुलाओ। बुलाए, कहे कहाँ खुदा खुदाई। वो कहे सरकार घूमना पड़ेगा हमारे साथ कुछ दिन, 2-4 दिन। कहे अच्छा चलो। अब राजा के पूरी सेना चल दी बादशाह की, घुमाते घुमाते ले गया चंबल के बीहड़ में। वो तो वहाँ 100 फुट गहरा है तो 100 फुट ऊंचा है, 200 फुट ऊंचा तो 200 फुट गहरा है बीहड़। वहाँ खड़ा कर दिया और कहे बताओ अच्छा बादशाह साहब, ये मौलवी साहब, ये मौलवी का बाप खुदाई से कि तुम्हारा बाप, बताओ है खुदा खुदाई कि नहीं। तो बात तो सही रही, खुदाई माने खोदना भी होता है। कहे मैं जानता हूँ खुदा खुदाई। सही बात हो गई, वो जीत गया 500 रुपया शर्त के। अब उसने बोलना बंद कर दिया और कान लगाए रहा कि आजकल ये का कहा था मौलवी। एक दिन पूछा आप क्या कहते हैं आजकल नमाज के बाद, कुछ तो कहते होंगे। कहे तुम क्या जानो बेकूफ हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं हे परमात्मा, आत्मा का हाल तुम ही जानते हो। तब उसने कहा हम भी जानते हैं अपने आत्मा का हाल, तुम्हारे आत्मा का हाल जानते हैं। कहे अच्छा चल बादशाह सलामत के पास, बता देगा तो 1000 रुपया देंगे, नहीं 2000 लेंगे। मौलवी से सोचा उस बार का भी आ जाएगा, कसर निकल आई। और आत्मा का हाल कौन जानेगा, कुछ सही कहेगा तभी हम नाट जाएंगे कि हमारे आत्मा में ये बात नहीं है। बादशाह कहे अच्छा बताओ। तो बादशाह के कोई लड़के बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। मौलवी को तनख्वाह देते थे कि खुदा से तुम दुआएं मनाओ, हमारे एक वंश हो जाए, आल औलाद और राज देखे, हम फुर्सत पा जाए। तब वो किसान कहा कि हमेशा बादशाह इसके मन में यही रहती मौलवी के कि बादशाह सलामत के का औलाद हो जाए, हम भी मालोमाल हो जाए और इनका भी वंश भी चलने लगे, राजपाट देखे लड़का। बताओ ये आत्मा बात रहती हमेशा कि नहीं, यदि कह दे नहीं रहती तो बादशाह फांसी दे दे कि सर्वा तनख्वाह लगा के तुम्हें हम रखे हैं, नाश मनाऊते हैं। अंत में कहे हाँ हाँ हुजूर यही रहती है हमारे आत्मा में। फिर वो जीत गया। तो इसलिए सत्संग से एक अलौकिक ज्ञान हो जाता है, सब समझ लेता है, विवेक हो जाता है क्या सत्य क्या असत्य। और वैसे कि हम पढ़ते लिखते हैं सब करते हैं और जब तक भीतर से नहीं है जागृति सरस्वती की तो कुछो काम नहीं देता हो। बहुत से लोग होते हैं बौद्धिक स्तर से पढ़ लिख करके वो का हो जाते हैं लेकिन बेरोजगार नौकरी नहीं लगती। और बहुत से होते हैं सत्संगी सेवा किए कुछ नहीं जानते, पास हो जाते हैं और अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत से भजनानंदी हो जाते हैं। दो ही भाई रहे हैं, एक भाई सत्संगी रहा समझदार रहा, उसका शादी ब्याह हो गया रहा, और एक रहा तो उसका नहीं हुआ था शादी ब्याह क्योंकि कुछ ठस बुद्धि का था वो। तो बड़े वाले के घर वाली वही मायके में थी तो उससे कहा कि चले जाओ तुम और लिवा ले आओ अपने भाभी का, पानी बरस गया अब खेती का काम धाम कुछ करना है, जब चला जा ससुराल। वो सोचने लगा सुने रहा है ससुराल में बड़ा बहुत स्वागत होता है सेवा होती है, भाई की ससुराल सोई हमारी ससुराल, तैयार होने लगा। फिर सोचा अब बार बनवाए पड़ा था, अब बार कटा के जाया जाता है, तो चला गया नौवा के यहाँ, कहे हमारा बाल काट दो। तो रहा बाजार का नौवा नाई, पूछा यादव जी कौन सी कटिंग कटाओगे, गुजराती, मद्रासी, अमेरिकन, लंदन, इंग्लैंड। वह सोचा कि कौन अच्छी कौन खराब, कहे सब है कि सब काट दो थोड़ी थोड़ी। अब उसके समझ में आया नौवा कि कहते सब है, अब पानी डाल के सब है उचेड़ दिया, घोटम घोट कर दिया, दाढ़ी मोसा सब सपा चट आया। तो उसके भाई बिगड़ गए कि अब सबुन क्यों कर दिया, दाढ़ी मोछा चुंदी चोटिया सब घोटा दिया। अरे कहे सब इस कटिंग मिली हुई है, कहे वहाँ बेकूफ है। कहे अच्छा जाते ससुराल, वहाँ ज्यादा बोलना मत, हाँ और ना ही छोड़ करके ज्यादा मत बोलना कुछ, नहीं तो बहुत पीटेंगे। कई बार समझाया, कहे हम हाँ या हूँ छोड़ करके तीसरा शब्द हम ना बोलेंगे, यदि हम बोलें तो तुम्हें हमको मार डालना। कहे ठीक है। पहुँचा ससुराल शाम के, सास देख के सशंकित हो गई कि थे दो भाई, सिर के बाल क्यों घुटवा दिया, मूछे दाढ़ी क्यों घुटाया, कोई घटना घट गई का। तो पूछा बेटा मौज में रहो, कहे हाँ, कहे भाई ठीक है, कहे हूँ, कहे बीमार है क्या, कहे हाँ, कहे नहीं ठीक हो, कहे नहीं, उसे हाँ और ना ही कहना था, कहे ज्यादा बीमार है, कहे हाँ, कहे ठीक नहीं हो, कहे नहीं, कहे ज्यादा बीमार है का, कहे हाँ, कहे बचने की आशा है कि नहीं, कहे हूँ, कहे बहुत हाँ हूँ करते, मर तो नहीं गए, तो कहे हाँ। अब सब रोने लगे, अड़ोसी पड़ोसी सब, पूरा गांव मातम छा गया, सब कहे अनर्थ हो गया, दो महीना ब्याह है और लड़की विधवा हो गई, अब कौन खाने पीने को पूछे उसे। तब सोचने लगा हाँ हाँ या ना ही छोड़ कर गा, ज्यादा बोले नहीं, ये ससु हमको देख कर रो क्यों रहे हैं। तब कहा ऐसा है सुबह कि हमें भूख बहुत लगी है और अम्मा विदा कर दें भाभी का। उसकी सास कहे हमारी बिटिया विधवा हो गई, चार दिन के बाद लेवा ले जाना, कहे हमको भूख लगी है, हम जाते हैं घर। घर चलाया, उसके भाई कहा कि क्यों नहीं विदा किए, खाली क्यों आया। अरे कहे तो तुम्हारी सास कह रही थी हमारी लड़की विधवा हो गई, हम चले आए। कहे ससु नहीं तो हम बने कैसे हो गई विधवा, कहे इतनी गांव की औरतें मर गई, तुम बने हो का, किसको रोक लिया है तुमने, कहे हम बने कैसे। अरे कहे पूरा गांव कह रहा था चंदनिया राण हो गए, तुम्हें बने से क्या होता है, उसका चंदनिया तो कहे जिसका मरता है वो विधवा हो, कहे पहले बताए होते हम क्या जाने, हम सोचे विधवा माने बीमारी कोई पकड़ा होगा। तो यही है कि सिखाई बुद्धि समय पर नहीं काम, ओरिजिनल आती है काम में, तो आती है केवल सत्संग से, सतगुरु का ध्यान करने से, भजन से। और सतगुरु और सरस्वती आ गई जब, तो ध्यान ज्ञान सुख शांति सब कुछ उसके पास आ जाता है। इसलिए नकल न करे, यानी भजन करे, जिस स्तर का है, नाम जपे, रूप जपे, कुछ म कुछ जब तक भगवान का तपस्या करे। अब दूठे लड़का रहे, पढ़े में बड़ा होशियार रहे, एक बहुत होशियार रहा, एक गधा रहा, लेकिन वो नकल बड़ी अच्छी जानता था, नकल करके पास हो जाता था। तो दोनों जब पढ़ लिख चुके तो उसका आईएस का था, वो नकल पास में बैठा करे, नकल करके उसके बराबर नंबर पाया करे। तो इंटरव्यू था अंतिम आईएस का, तब उसने कहा कि भाई सब में तो हम पास हो गए, जो गधा वाला रहा, अब इसमें तो नकल चलेगी नहीं, हम कैसे पास होंगे। तो उसने कहा कान लगाए रहना, जो हम उत्तर दें तुम भी उसी को बता देना। कहा ठीक अच्छा, कहे खिड़की के बगल में बैठे रहे तुम, सुनत रहे, हम भीतर कमरे में जाते हैं, वो सुन रहा था। तो उससे जो होशियार था, उससे साहब पूछा, इंटरव्यू ले रहा था, पूछा कहा ये बताओ बेटा कि ये भारत कब स्वतंत्र हुआ था। तब उसने कहा सर ये प्रक्रिया सन 42 से शुरू हुई, किंतु पूर्ण सफलता सन 47 में मिली। कहें अच्छा ठीक है, थैंक यू। कहें ये अच्छा बताओ इसमें अग्रगण कौन था। कहे कोई अग्रगण नहीं था इसमें, सहयोग सब भारतवासियों का था, मुसलमान सिख हिंदू सब का था। कहे अच्छा ठीक है, कहा अच्छा ये बताओ मंगल ग्रह में आबादी है कि नहीं, कहे खोज जारी है। तीन प्रश्न पूछा, अब उसका नंबर आया तो अब परीक्षा है, दूसरे की इच्छा कुछ भी पूछ सकता है, अब वह केवल उसी को रटे रहा बस होएगा। भगवत पथ है ये तो, उसमें रट्टू ज्ञान नहीं काम लगता, बाहर संसार में तो लग ही सकत है। अब वो साहब उससे पूछा, कहा ये बताओ बेटा तुम्हारा बर्थडे क्या है, जन्मदिन क्या है। वो लड़के कहा सर ये प्रक्रिया तो सन 42 से शुरू हुई किंतु पूर्ण सफलता सन 47 में मिली। अरे कहे तुम्हारे पिता क्या नाम है, कहे नाम अग्रगण तो कोई नहीं है किंतु सारे भारतवासियों का सहयोग था, मुसलमान सिख हिंदू। वो साहेब बिगड़ गया कि तुम पागल हो क्या, कहे खोज जारी है, तो भगा दिए। तो इसलिए असलियत नहीं छिप सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू नहीं आ सकती कहीं कागज के फूलों से। तो इसलिए भगवत पथ में कि हम बढ़िया बन जाए, अब बनाए से थोड़ी होता है, अरे उसमें तो अपने को मिटाना पड़ता है, रात दिन मन सहित इंद्रियों को भगवान के प्रति तपाने का नाम तप है। सदगुरु के ध्यान के अलावा किसी का ध्यान न होना चाहिए। लोग सोचा तो ये कि हम तो विष्णु ध्यान कर रहे, कर्ण का शिव का ये बीच में कैसे, किंतु अनादिकाल से जो महापुरुष होते हैं उस शिव स्वरूप में स्थित जो रहते हैं वही शिव हैं। इसी को है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसलिए गुरु का ही ध्यान और तस्य वाचक पढ़वा उन्होंने ओम में स्थित है, ओम का जप करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, तो धीरे धीरे गुरु का गुरुत्व तो उतरने लगता है। और एक दिन नाम भी मिट गया, रूप मिट गया, जो सहज स्वरूप है वो विदित हो गया, पूर्ण हो गया, उसी को गुरु पूर्णिमा हो जाती है। हाँ तो इसलिए भीतर सब कुछ है, भगवान का नाम जपना, भजन करना, और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अबे बोल।